Warszawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POP na pko.com.pl lub w aplikacji POP oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pułkownik wojska zdegradowany do stopnia szeregowego za korupcję. 7 osób ma usłyszeć zarzuty w związku z nieprawidłowościami podczas tragicznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Sprawca ataku na karnawał w Niemczech oskarżono o próbę zabójstwa. Pułkownik wojska zdegradowany do stopnia szeregowego za korupcję. Wyrok w sprawie przeciwko Januszowi K. zapadł przed Sądem Najwyższym, który podzielił stanowisko prokuratora wnoszącego o apelację. W ocenie prokuratury oskarżony, dopuszczając się szeregu przestępstw przeciwko mieniu, utracił właściwości wymagane do bycia żołnierzem, godząc w szeroko rozumiany honor żołnierza polskiego, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Sąd Najwyższy, działając jako sąd drugiej instancji, w pełni podzielił stanowisko prokuratora i argumenty zawarte w apelacji, uchylił orzeczenie warunkowym zawieszeniu kary oraz orzekł środek karny w postaci degradacji Janusza K., utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego. Sąd pierwszej instancji uznał Janusza K. winnym 12 przestępstw, w tym przekroczenia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Blokady wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego uniemożliwiają regulacje podpisane niedawno przez prezydenta, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości. Marcin Romanowski wyraził nadzieję, że w drugiej połowie marca prezydent będzie miał listę 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Wprowadziliśmy takie zmiany, które mają na celu uniemożliwienie zerwania kworum i zablokowania przedstawiania kandydatur panu prezydentowi. Także w trzecim stopniu to kworum jest na tyle niskie, że jesteśmy pewni, że nawet jeżeli tak zwani starzy sędziowie Sądu Najwyższego będą chcieli zerwać posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, to będzie to niemożliwe. Kadencja obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf kończy się w kwietniu. 7 osób ma usłyszeć zarzuty w związku z nieprawidłowościami podczas organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Chodzi o imprezę, podczas której od ciosów nożem Stefana W. zginął prezydent miasta Paweł Adamowicz. Śledztwo w tej sprawie prowadzi gdańska prokuratura. Nieoficjalnie wiem, że to jeden urzędnik, dwaj policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, dwie osoby z Agencji Ochrony i dwie z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Cała siódemka dostała na dziś wezwania do prokuratury w charakterze podejrzanych. Nieoficjalnie wiem, że śledczy zamierzają przedstawić im zarzuty w związku z nieprawidłowościami podczas organizacji finału WOŚP w Gdańsku oraz niezapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Marzena Muklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku potwierdza jedynie, że 7 osób dostało na dziś wezwania na przesłuchanie i te czynności właśnie trwają. Mówił Grzegorz Armatowski. Sprawca ataku na uczestników pochodu karnawałowego. W Volkmarsen w Niemczech oskarżono o próbę zabójstwa. Mężczyzna wjechał samochodem w ludzi. Jest 50 rannych, w tym 18 dzieci. 35 osób jest w szpitalu, kilka w ciężkim stanie. Nadal nie są znane motywy, jakimi kierował się Maurice P. Z tego, co się orientuję, nadal nie ma przekonywujących dowodów w kwestii motywu. Prowadzone jest śledztwo. Jest to okropny i straszny czyn skierowany wobec ludzi, którzy chcieli tylko spokojnie świętować karnawał. Powiedział szef MSW w Hesji Peter Boyd. Maurice P. został ranny w głowę, co na razie uniemożliwia prokuraturze jego przesłuchanie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Grypa groźniejsza niż rok temu. W ciągu tygodnia zachorowały ponad 23 tysiące osób. W lutym zmarło 15. Na Śląsku najwięcej zachorowań jest w Gliwicach, Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim, mówi dr Jolanta Biernat i przypomina, że nadal można się zaszczepić. Zaleceniem jest, że szczepimy się do końca sezonu. Koniec sezonu grypowego, praktycznie rzecz biorąc, to jest koniec kwietnia, a nawet jak było na półkuli południowej, że przeniosło się to na tą już późniejszą wiosnę, prawda? Czyli u nas w przypadku do 15 maja. By uchronić się przed zakażeniem, lekarze radzą przestrzegać podstawowych zasad higieny, jak najczęściej myć ręce, a w miejscach publicznych, jeśli nie jest to konieczne, unikać dotykania poręczy czy klamek. Zmarł najstarszy mężczyzna świata, Japończyk Hitetsu Watanabe, miał 112 lat. Dwa tygodnie temu dostał dyplom potwierdzający, że jest rekordzistą. Jego receptą na długą wieczność miały być słodycze, uwielbiał ptysie oraz pielęgnowanie ogrodu. Pan Watanabe miał 5 dzieci, 12 wnucząt, 16 prawnucząt i jednego praprawnuka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

koronawirusem. Dziś pytanie, czy z niepokojem myślę o epidemii. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową. Tam jak zwykle nasza sonda. 10 minut po południu. Mam nadzieję, że już za chwilę połączymy się z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Zdrowia. Program Trzeci Polskiego Radia. Już mamy gościa. Pan Wojciech Andrusiewicz. Witam pana. Dzień dobry. Kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Wczoraj premier Morawiecki spotkał się z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Odbyła się także narada z ministrem zdrowia. Minister Łukasz Szumowski stwierdził, że w tej chwili wirusa w Polsce nie ma, ale na pewno powiedział, prędzej czy później ten wirus się pojawi. Wiem, że będą uruchamiane dodatkowe laboratoria diagnostyczne. Jak przygotowujemy się na zagrożenie? Tak, zgodnie z tym, co powiedział minister Łukasz Szumowski, należy się tego wirusa prędzej czy później spodziewać. No i jest ten wirus w Europie. Mamy do czynienia ze zwiększoną liczbą zachorowań we Włoszech, więc jeżeli on jest w Europie, a przy tym zglobalizowanym świecie ilości lotów między poszczególnymi państwami, w tym przynajmniej 8 lotów na lotnisku Chopina dziennie, destynacji na lotnisku w Modlinie. No musimy się liczyć, że kiedyś ten pacjent zerowy do nas dotrze. I to nie jest kwestia strachu, czy on do nas dotrze. To jest kwestia przygotowania polskich służb do tego spotkania z koronawirusem, a polskie służby są przygotowane zresztą z tymi zapowiedziami. W tej chwili mamy procedury dotyczące osób wracających z Chin, ale również i czy również w tej chwili także procedury te dotyczą na lotniskach tych wracających z Włoch? Identyczne procedury, jak zostały wdrożone w przypadku powracających osób z Chin, zostały teraz uruchomione w zakresie powrotów i osób przylatujących z kierunku włoskiego. Mówimy tu przede wszystkim o Włochach północnych. Pamiętajmy, że nie podchodźmy tak samo do osób przylatujących z Lombardii, okolic Rzymu czy Wenecji, jak do osób powracających, dajmy na to, z Sycylii czy z Apulii na południu no Włoch. Tak, ale... Ale identyczne procedury zostały wdrożone, to znaczy tak, osoby przylatujące do nas wypełniają na pokładzie samolotów karty informacyjne, gdzie wskazują, gdzie będą w najbliższych dniach przebywać i jeżeli nie notują objawów, to przez 14 dni pozostają w kontakcie z przedstawicielami sanepidu u siebie na terenie powiatu. Jeżeli notujemy objawy, bo tu jest ważna bardzo samoobserwacja, jeżeli notujemy jakiekolwiek objawy, udajemy się od razu do lekarza. Mówimy o objawach charakterystycznych w ogóle dla grypy, prawda? Mówimy o objawach charakterystycznych dla grypy, ale tu jest ważne. No jeżeli nie byliśmy w tych Włoszech północnych, nie byliśmy w Chinach, a mamy objawy, to najprawdopodobniej mamy zwykłą grypę, z którą też musimy iść do lekarza. Jeżeli natomiast wracamy z Włoch, szczególnie no mówimy tu o tych Włochach północnych, jeżeli byliśmy w Chinach, mieliśmy kontakt z kimś z Chin i zaobserwujemy u siebie objawy, to jak najszybciej kontaktujmy się z sanepidem, oddziałem zakaźnym i tam będziemy mieli na pewno kontakt i wykonanie badań pod kątem obecności koronawirusa. Ile mamy w tej chwili osób w Polsce, które są monitorowane, badane na obecność wirusa? W tej chwili mamy hospitalizowanych w obserwacji 20 osób, co nie znaczy, że te osoby mają zdiagnozowanego koronawirusa, ponieważ praktycznie już chyba u wszystkich tych 20 osób wykluczyliśmy, ponieważ Państwowy Zakład Higieny na bieżąco w ciągu 24 godzin od razu uzyskujemy z Państwowego Zakładu Higieny informacje. 14 osób mamy w kwarantannie domowej, czyli te 14 osób przez 14 dni są w kwarantannie domowej i 681 osób w obserwacji sanepidu, czyli w takim dozorze sanepidowym, gdzie utrzymują stały kontakt z sanepidem, a właściwie to sanepid z tymi osobami utrzymuje kontakt. Oczywiście my jako ministerstwo mamy codzienne raporty dotyczące szpitali, oddziałów zakaźnych, dostępnych łóżek na szpitalach zakaźnych, dostępnego sprzętu pod kątem możliwych wszelkich scenariuszy działań. Przetestowaliśmy to już z naszymi służbami, zarówno lotniskowymi, ze służbami medycznymi, logistycznymi, odbieranie pasażerów, którzy są zagrożeni obecnością koronawirusa, bo tu ścisła współpraca już przynajmniej dwukrotnie z lotniskiem Chopina. Mieliśmy lądowanie we Wrocławiu, więc wszystkie te możliwości mamy już przetestowane. Minister Szumowski zwrócił uwagę na fakt, że eksperci nie polecają takiego profilaktycznego noszenia maseczek, zatem w tej chwili używanie takich maseczek na przykład w Polsce nie ma sensu. Jeżeli jest smog, to możemy używać maseczek. No tak, maseczek w tej sprawie HEPA, zawsze. Tak. Maseczek HEPA, ale co do stosowania zwykłych maseczek, to weźmy pod uwagę, że maseczki powinna zastosować ta osoba, która może zakażać, może zarażać, bo to ta osoba ze swoją wydzieliną drogą kropelkową może zarażać innych. Jeżeli my nie jesteśmy zainfekowani, jeżeli nie mamy żadnego wirusa w sobie, to noszenie maseczki, a najczęściej jak słyszę, osoby chciałyby nosić takie zwykłe maseczki i to nosić je cały dzień. Pamiętajmy, że na tej maseczce osadzają się wirusy, bakterie, a my nie mamy drogi do otwartego oddychania, tylko oddychamy przez tą maseczkę. To jest dla nas dużo bardziej niebezpieczne niż chodzenie bez maseczki. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, zatem przestrzeganie zasad higieny może skutecznie ograniczyć zakażenia? Oczywiście, najprostsza rzecz, mycie rąk. To jest o tyle dobra teraz sytuacja z tym, powiem, taką reakcją na koronawirusa, że coraz więcej osób zaczyna dostrzegać ten potencjał pozytywny w myciu rąk, bo niestety, no, często wirusy roznoszą się poprzez brud, poprzez brudne ręce. Pamiętajmy, jeździmy tramwajami, jeździmy autobusami, kichamy, kaszlemy. Oczywiście to nie dochodzi do takiej sytuacji jak w Chinach, bo jednak w Polsce zatykamy sobie usta, ale podstawowe zasady higieny zawsze po powrocie do domu, po przyjściu rano do pracy myjemy ręce. To jest podstawowa rzecz, która może nas uchronić przed wszelkimi zarażeniami. I pamiętajmy, jeżeli kaszlemy, kichamy, zawsze zatykamy usta. To jest to, czego na przykład w Chinach nie ma i zawsze się zastanawiamy, dlaczego tam się tak szybko szerzą infekcje. Tam jednak ten poziom higieny jest troszeczkę inny niż w Polsce. Dlatego też naukowcy z niepokojem patrzą na państwa, gdzie cały system jest dość słaby. Z niepokojem patrzą między innymi na Iran. Wojciech Andrusiewicz jest naszym gościem. Panie rzeczniku, spotkajmy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13 na krótko. Bardzo dziękuję. Okay, dziękuję serdecznie. Rzecznik dziękuję, prasowy dziękuję. Ministerstwa Zdrowia. 7 trójek na początku 22. Czy z niepokojem myślę o epidemii? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Janusz, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W związku właśnie z tym wirusem mam takie spostrzeżenie, że podróże, jak i wymiana towaru, taka niekonieczna, powinna być jak gdyby no ograniczona. I tu jest jak gdyby pokłosie tej globalizacji, bo podejrzewam, że to dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ takie sytuacje będą się zdarzać. I myślę, że takie przysłowiowe ziemniaki to powinniśmy u siebie hodować, bo przez wiele, wiele lat wychodziło to dobrze. Nie musimy z końca świata ich sprowadzać i wiele innych towarów. Ale nie ma żadnych dowodów, panie Januszu, na to, żeby wirusy przenoszą się wraz z towarami. Pan Marcin Ale napisał. Tak? Chodzi o to, że z towarem się przenosi, z tym, że podróże, wymiana ludzi jest bardzo duża i dlatego te przenoszą się wirusy. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Pan Marcin komentuje: bardziej niż koronawirusa. Obawiam się wypadku na drodze, co jest bardziej prawdopodobne. Nie panikujmy, prosi pan Marcin. 7 trójek na początku 22. Pan Marek, panie Marku, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja mam takie pytanie i takie spostrzeżenie. A co z osobami, tysiące osób z Polski jest teraz na nartach we Włoszech, w Lombardii? No to sprawdza. Pojechały samochodami, w Dolomitach. Co więcej, są sezony, kiedy to jesteśmy najliczniejszą nacją na nartach, tak. No właśnie, właśnie. I co z tymi ludźmi? Czy z niepokojem myślę o epidemii? Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Z takim samym niepokojem jak na wszystkie infekcje górnych dróg oddechowych, które zwykle w tym sezonie nam się zdarzają, a więc przede wszystkim tak jak w przypadku grypy. Różnica między grypą a COVID-2019 polega tylko na tym, że w przypadku grypy dysponujemy szczepionką i dysponujemy lekami. Natomiast tutaj tego jeszcze nie ma. Natomiast ryzyko, zagrożenie zdrowia, życia jest mniej więcej takie samo. 19 minut po południu. Panie Jakub. Panie Jakubie, halo? Dzień dobry. Prewencja, zapobieganie jak najbardziej. Natomiast czy się obawiam osobiście? Nie, bo jest to coś, co nad czym nie jesteśmy w stanie zapanować. Co? Albo nas to dotknie, albo nas to nie dotknie. Co na to pan Antoni? Panie Antoni, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kowalski. Witam pana. Ja tu chciałem zapytać, co koronawirus, czy to nie jest rodzaj wojny ekonomicznej z Chinami, jakiegoś ogromnego kraju? A poza tym to, co ma szczepionka na grypę do chronienia się przed koronawirusem i czy to akurat ten szczep, na którego poleca ministerstwo szczepić, jak się wyjeżdża za granicę? A poza tym nic nie słyszymy o procedurach leczenia. W Korei Południowej wprowadzają na przykład leczenie, ozonowanie krwi, w Singapurze na przykład dożylne witaminy C, Indie, homeopatię, Jerzy Zięba ma całe procedury leczenia, a wygląda na to, że ministerstwo chyba nie wie, jak to leczyć, więc chciałbym się od ministerstwa dowiedzieć, jeżeli pan będzie jeszcze z nim miał szansę, jakie mają oni propozycje leczenia, bo jak wygląda, to chyba nie mają pytanie, żadnych. Pytanie ciekawe, ale pytanie chyba dotyczy całego świata. Czy świat ma pomysły na leczenie? Ktoś napisał, koronawirus atakuje Włochy, które stały się trzecim krajem na świecie pod względem liczby zarażonych. A Polki, z którymi rozmawialiśmy, opowiadają o panice i strachu we Włoszech. Łączymy się już teraz z Rzymem, tam nasz korespondent Piotr Kowalczuk. A witam, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, bo media też donoszą o panice w niektórych miastach. Masowo wykupywana jest żywność. Jak to wygląda? No, to wygląda, że to oczywiście ta panika ogranicza się tylko do północy Włoch i trudno powiedzieć, że to jest panika. Po prostu ludzie obawiają się, że w pewnym momencie zostaną objęci kwarantanną, więc robią zapasy. Naturalnie rząd uspokaja, wszyscy mówią, że zaopatrzenie jest w porządku, że nie zabraknie chleba, makaronów i tak dalej. No ale ludzie są ludźmi, mają swoje obawy i można powiedzieć zupełnie uzasadnione. Tym bardziej, że koronawirus no nam się tutaj niestety rozwija. Dzisiaj liczba zanotowanych zarażeń wzrosła o 41. Pierwsze przypadki zanotowano w Palermo, a więc na Sycylii, na południu Włoch i także we Florencji, czyli w środkowych Włoszech. Dotychczas, jeśli chodzi o środkowe i południowe Włochy, zanotowano zarażenia wyłącznie w Rzymie i to chodziło o Chińczyków, którzy tutaj przybyli z północy Włoch, którzy zresztą notabene są niemal całkowicie wyleczeni. Pani Sylwia przed chwilą do mnie napisała, że z niepokojem słuchała zresztą u nas wypowiedzi turystki, która pojechała do Wenecji. Tłumaczyła, że jechała tyle kilometrów, cały rok czekała na zabawę karnawałową i mimo wszystko tej podróży nie odpuści. No ale wiemy, że akurat karnawał w Wenecji został raptownie i szybko skrócony, prawda? Tak, z tym, że trzeba pamiętać, że to zagrożenie bezpośrednie, no przynajmniej z tego biurokratycznego punktu widzenia, jest największe w tych 11 gminach na północy Włoch, w Lombardii i w Wenecji Euganejskiej, gdzie wprowadzono kordon sanitarny, więc tam nikt nie wjedzie, nie wyjedzie. Oczywiście każdy podejmuje ryzyko, jakie chce, ale też powiedzmy sobie, że w samej Wenecji, mówię o najpiękniejszym mieście świata na wodzie, nie stwierdzono żadnych przypadków. Więc no, jest to ryzyko pewne, ale nie jest to bezmyślność. To zagrożenie póki co nie jest jeszcze tak ogromne, jak w tych 11 regionach objętych, czy powiatach objętych kordonem sanitarnym. Bardzo dziękujemy za te informacje z Rzymu. Piotr Kowalczuk, specjalnie dla państwa, program trzeci, 23 minuty po południu. Panie Edwardzie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja mam taką, co do profilaktyki w sprawie tego koronawirusa, co się powinno dziać w komunikacjach miejskich, w tramwajach, w autobusach, w marketach. Tam się powinno właśnie też w jakiejś częstotliwości większej myć. Klamki, wszystkie siedzenia, te miejsca dotykania się. Co na to? Niech pan ten problem też poruszy jakoś. Pan Karol jeszcze. Panie Karolu, halo. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry, witam. Jak przez przypadek, ja zupełnie nie wierzę w takie rzeczy jak jakieś przepowiednie czy cokolwiek w tym stylu, ale przez przypadek w tym roku, na początku roku oglądałem na żywo przepowiednie pana Jackowskiego i on wspomniał, że gdzieś w dużym mieście widzi coś takiego, jakieś skrzynie z jakimś, coś co wywoła jakąś epidemię, coś w tym stylu. No bardzo zastanawiające to jest, że poukrywane duże jakieś skrzynie, coś w tym stylu. Ciekawy gdzieś temat. Pytanie, czy z niepokojem myślę o epidemii. 7 trójek na początku 22. Czekamy na Państwa telefony. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja mam takie pytanie, bo to nie jest odpowiedziane też, czy podobnie jest z tym koronawirusem jest jak z grypą, czyli jeżeli się przeszło tą sezonową grypę, na przykład 2019 roku, to człowiek się uodparnia na tą grypę w jakiś sposób, czy też nie? No, jak to wygląda z koronawirusem? To jest moja pierwsza pytanie. I jeszcze taka kwestia, czy są gdzieś dane, jaki przedział wiekowy ludzi jest największy wśród ofiar, dlatego że większości lekarzy, którzy gdzieś tam się wypowiadają, mówią, że ci ludzie w wyniku powikłań, też innych chorób wywołanych jakby zwiększenia intensywności tych chorób przez koronawirusa zmarli. No i trzecia rzecz, bardzo polska i myślę, że tym trzeba się dzielić z całym światem. Lekarze stwierdzili, że alkohol zabija tego wirusa. Panie Andrzeju, od tych grup wiekowych wspomnianych przez pana rozpocznę rozmowę już niebawem z panem profesorem Ernestem Kucharem. To już za 5 minut. Tymczasem pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Paweł Kulkowski, Gdynia. Panie redaktorze, cóż, powstał ogromny problem związany z pojawieniem się i z opanowaniem koronawirusa na świecie. Oficjalnie pojawił się w Chinach, tak? I z pewnych przyczyn wymknął się spod kontroli władz chińskich, zwłaszcza władz, co jest bardzo ważne, wojskowych i ich placówek naukowo-doświadczalnych w tym kraju. Wirus rozszerza się, swoje granice rozszerza, ale powiem jedno, że istnieje wielkie niebezpieczeństwo, iż pojawi się w Polsce. To tylko kwestia bardzo krótkiego czasu i na koniec, kto wie, czy nie skończy się światową pandemią. Bądźmy więc przezorni i słuchajmy komunikatów władz kraju. To bardzo ważne. Mądrze powiedziane. Pozdrawiam pana. Pan Jarosław napisał, nie boję się koronawirusa, ponieważ myję ręce, a w komunikacji miejskiej jestem w rękawiczkach. To straszne, że trzeba ludziom przypominać o takich podstawowych zasadach higieny. Pan Daniel jeszcze z nami. Panie Danielu, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Wszystkim. Ja mam takie pytanie, bo jestem mieszkańcem Koszalina i tak w niedzielę pojawił się ktoś z koronawirusem u nas w szpitalu. Podobno. Dzisiaj już następna osoba. Ja takie pytanie mam. Czy teraz wszyscy to są... Może uściślijmy, panie Danielu, nie no z koronawirusem, tylko z podejrzeniem. To różnica. Z podejrzeniem, dokładnie. Tak. Czyli no na właśnie. Przykład nie chce ci się czekać 14 godzin na SOR-ze, bo masz grypę, to powiedz, że wróciłeś z wycieczki, z Włoch albo z Azji i automatycznie przyjmują cię i tak się sieje panikę później. Pani Lidia jeszcze. Pani Lidio, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Lidia pani. Z Warszawy. Ja chciałam zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, bo mówiliśmy o tym, żeby zasłaniać usta, jeśli kichamy czy kaszlemy i robimy to najczęściej dłonią, a potem tą dłoń otwieramy drzwi, prawda, i dotykamy wszędzie. Więc powinniśmy po prostu zakrywać usta przed ramieniem. Po prostu podnieść rękę, prawda, i kichać czy kaszleć w przedramię. No to jest bardzo istotne, bo tym przedramieniem nie dotykamy klamek, prawda? Pani Magdalena też ma wątpliwości. Napisała, jeśli stwierdzimy objawy choroby, powinniśmy pójść do lekarza. No właśnie, idziemy do przychodni, do szpitala. Potencjalnie zarażamy wirusem wszystkich spotkanych po drodze. Czy nie lepiej w takiej sytuacji zostać w domu, wezwać lekarza do domu? Pyta pani Magdalena. 7 trójek na początku 22. Kto tam? Dzień dobry, halo? Witam serdecznie, dzień pani dobry. Pani Aneta, witam, dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w dniu wczorajszym właśnie wróciłam z Mediolanu i z okolicy Bergamo i niestety to nie jest prawda, że turyści, znaczy to co mówią w mediach, tak, że turyści są jakoś, nie wiem, weryfikowani, pilnowani. To nieprawda, oni są zostawieni sami sobie. W dniu wczorajszym na przykład drzwi samolotu Ryanair zostały otwarte i zostaliśmy po prostu pożegnani. Kiedy poszłyśmy z koleżanką do punktu medycznego z na lotnisku z zapytaniem, co mamy zrobić i dlaczego nam nawet nie sprawdzono temperatury, pani ratownik medyczna powiedziała, że mamy się obserwować, a oni nie mają żadnych procedur co do postępowania z turystami, którzy przylatują z Włoch. I przez 14 dni mamy się obserwować. Że dzwoniłyśmy nawet do sanepidu we Wrocławiu, a tam pani z sanepidu powiedziała nam, że mamy nie siać paniki we Wrocławiu i że jak się źle czujemy, czy mamy jakiekolwiek objawy, mamy sobie pojechać do Łodzi, bo pochodzimy z Łodzi. Więc my się pojawiłyśmy z koleżanką tak naprawdę w szpitalu zakaźnym w Łodzi, gdzie naprawdę podjęto kroki, czyli nas po prostu przebadano, tak, i wpuszczono na 14-dniową kwarantannę. Co prawda mój pracodawca tej kwarantanny nie uznał i ja w tej chwili siedzę w pracy w maseczce, no i pracuję, słuchając państwa tak naprawdę. Pozdrawiam pani Aneto. Pan Marcin jeszcze. Krótko proszę, panie Marcinie, halo? Witam. Witam. Ja apelowałbym o taką odpowiedzialność, którą Polacy chyba zatracili. Mianowicie, nie wiem, jeżeli dzieci są chore i przeziębione i kichają, a rodzice nie są się w stanie dzwonić z pracy, to najczęściej posyłają rodzice te dzieci do przedszkola. I mam wrażenie, że troszkę wszyscy tak postępujemy, łącznie z służbami sanitarnymi, a wystarczy chyba śledzić komunikaty z Departamentu Stanów Zjednoczonych, które już przecież w grudniu, pod koniec grudnia odwołały swoich obywateli z Chin. Mam wrażenie, że tutaj nie ma co hajrakować, że się nie pojedzie, nie odpuści karnawału w Wenecji, bo przecież wiadomo, że jeżeli ludzie przyjeżdżają z całego świata, to zarażają się nawzajem, te wirusy mutują i w efekcie mamy jeszcze gorszą sytuację niż wcześniej. Pan Marek napisał do nas, niektóre wypowiedzi wystraszyły mnie. Co będzie, to będzie. Wypadek samochodem spotka mnie szybciej. Czyli jest ogólna taka postawa ignorancka, nieostrożna. I stąd ci turyści we Włoszech, co to nie po to zapłacili, żeby teraz rezygnować. Piotr Rudzki, rzecznik prasowy lotniska Chopina. Jeśli chodzi o pasażerów podróżujących bezpośrednio z Włoch, to ekipa medyczna wylądowania z samolotu będzie mierzyła temperaturę wszystkim pasażerom w załodze. Jeżeli jakakolwiek osoba będzie miała objawy chorobowe, zostanie skierowana na dodatkowe badania, żeby wykluczyć podejrzenie zakażenia, bądź ewentualnie potwierdzić, i wtedy decyzja tutaj będzie podejmowana przez graniczną stację sanitarno-epidemiologiczną. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana, panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, wśród dzieci do 9 roku życia nie odnotowano przypadku zgonu po zakażeniu koronawirusem, natomiast największa liczba zgonów występuje w grupie wiekowej powyżej 80 roku życia. Również duża liczba w grupie powyżej 70 roku życia. Dlaczego tak się dzieje? To jest kwestia odporności? To jest, panie redaktorze, kwestia odporności z jednej strony, ale przede wszystkim chorób współistniejących. Jeżeli ktoś ma 70 lat, to ma średnio 6 do 7 współistniejących schorzeń przewlekłych. Może mieć POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, może mieć astmę, może mieć cukrzycę, może mieć chorobę niedokrwienną serca. Żadna z wymienionych przeze mnie chorób człowieka nie wzmacnia. W ogóle takich chorób, które człowieka wzmacniają, to raczej nie ma. W związku z czym generalnie wraz ze starzeniem się człowiek jest słabszy i bardziej podatny, że choroba, która jest, jakby nie było stresem, zaostrzy istniejące schorzenia i w ostateczności może doprowadzić nawet do śmierci. Panie doktorze, by słuchacze byli zainteresowani i pytali, czy można się uodpornić? To znaczy, można się odpornić. Można zrobić wszystko, stworzyć idealne warunki, żeby człowiek był możliwie odporny, ale nie można odporności, zwłaszcza przeciwko koronawirusowi, zorganizować, zwłaszcza, że nie ma szczepionek. To jest sprawa nowa. Koronawirus wykryty w grudniu 2019 roku, przypomnę. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, zatem tam, gdzie występuje, noszenie tych słynnych maseczek ochronnych ma sens? Ma sens, na pewno zmniejsza ryzyko, ale przede wszystkim maseczki powinny nosić osoby, które mają cechy infekcji, bo one wtedy, jak kaszlą, kichają, no to nie rozprzestrzeniają, powiedzmy, na ten metr, jak zwykle się przynoszą kropelki przy kaszlu i oddychaniu, tylko jest ograniczone przeniesienie. Jeżeli chodzi o ochronę człowieka, no to maseczka zabezpiecza usta i nos, ale jeszcze są do ochrony spojówki, ponieważ spojówki również stanowią błony śluzowe i takim wrota infekcji, czyli że ktoś tam na kaszel do oka, mówiąc... Łatwą drogę do przedostania się, tak? Naukowcy uważają, że mogą zarażać również osoby, u których nie ma objawów zachorowania. To jest nic nowego. Generalnie to, o czym pan redaktor wspomina, to są cechy każdych zakażeń dróg oddechowych. Po prostu wszystkie wirusy, jakie znamy, mają po pierwsze okres wylęgania, czyli czas, który mija między zakażeniem a pierwszymi objawami klinicznymi, a po drugie cechują się tym, że człowiek może być zaraźliwy, kiedy jeszcze nie ma objawów chorobowych. Jeden, maksymalnie dwa dni przed wystąpieniem objawów. Jeżeli chodzi o koronawirusy, nasze doświadczenie z ostatniej epidemii SARS, która wystąpiła w 2002 roku, było takie, że pacjent raczej był zaraźliwy późno, 10 dnia choroby. Stąd występowały zakażenia na przykład w szpitalu, zakażenia w hotelu czy apartamentowcu, gdzie chory leżą. Rozumiem, ale zanim objawy wystąpią, laboratoryjnie obecność wirusa można stwierdzić? No jeżeli wirusa nie ma, to nie ma zaraźliwości, więc nie mamy możliwości diagnostyki. Jeżeli wirusa wykryjemy, no to trzeba założyć, że pacjent jest zaraźliwy. We Włoszech to na razie nie udało się, mianowicie wychwycenie tak zwanego pacjenta zero. Dlaczego to jest takie ważne? Co to daje? No to możemy ocenić, w jaki sposób rozprzestrzenia się epidemia. Natomiast na tym etapie praktyczne informacje z tego płynące są żadne, bo jeżeli mamy w tej chwili we Włoszech, jak pamiętam, 270 przypadków, bo już na dzień dzisiejszy każdego dnia ta liczba się zwiększa, no to który był pierwszy, no to możemy prześledzić, jak dochodziło do zakażenia, możemy ustalić, powiedzmy, ilu chory średnio osób zakaża, jaką drogą to przechodzi, w związku z czym w przyszłości można pomyśleć o sposobach przerwania drogi transmisji, ale szczerze to już nie ma znaczenia, kto był ten pierwszy. W tym sezonie grypowym, zresztą tę informację podawaliśmy w naszym serwisie po południu, w tym sezonie grypowym w wyniku powikłań zmarło już w Polsce powikłań pogrypowych. 15 osób. Zgodnie z takimi danymi Światowej Organizacji Zdrowia rocznie z powodu powikłań pogrypowych umiera na świecie od 290 do nawet 650 tysięcy osób. Czy koronawirus jest groźniejszy od tych wirusów, które znaliśmy do tej pory? Tego nie wiemy, dlatego że grypa powoduje tak ogromną chorobowość i śmiertelność z racji masowego występowania. Jeżeli mamy do czynienia w Polsce z 4-5 milionami zachorowań na grypę, to nawet niewielki odsetek powikłań przekłada się na znaczną liczbę zachorowań. Natomiast co do koronawirusa, śmiertelność koronawirusa jest większa. Szacuje się, że początkowe szacunki WHO było, że 2% osób umiera, teraz mówi się o 9%. 20% trafia na oddziały szpitalne, czyli choruje bardzo ciężko. I teraz pytanie, nie znamy tej jednej liczby, ile osób zachoruje? Bo jeżeli zachoruje nieduża liczba osób, no to wtedy nawet ten duży odsetek powikłań to nie będą wielkie liczby. Natomiast jeżeli dojdzie do masowych zachorowań, no to wtedy koronawirus stanie się znacznie groźniejszy niż grypa, którą, przypomnę, nie tylko możemy leczyć, bo mamy leki przeciwwirusowe stosowane na grypę, oseltamivir, ale możemy również jej zapobiegać pomocą szczepień, czyli my grypę mamy niejako oswojoną. Natomiast w przypadku koronawirusa jedynie pozostaje możliwość izolacji. Epidemia koronawirusa nakłada się, panie profesorze, w Europie na sezon grypowy. Być może w pewnym momencie będzie wiele osób podejrzewających, że są zakażeni wirusem. Czy objawy można jakoś odróżnić, czy też... Nie. Bez badań wirusologicznych... Bez badań nic nie wiemy, tak? Obawiam się, że nie odróżnimy tych objawów, ponieważ wszystkie te objawy są wspólne, bo i gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, no to wszystko są objawy wspólne dla ciężkich zakażeń układu oddechowego. Natomiast ewentualnie, co można za wniosek wziąć? Powiązanie epidemiologiczne. Jeżeli w domu ktoś chorował na grypę i choruje kolejna osoba, no to trzeba założyć, że również jest to grypa. Podobnie kontakt z chorym na koronawirusa prawdopodobnie prowadzi do przeniesienia tego zakażenia. No to jest, my to nazywamy powiązaniem epidemiologicznym. I taką informację można wykorzystać. Natomiast pewność daje diagnostyka wirusologiczna. Minister zdrowia stwierdził, że musimy liczyć się z obecnością koronawirusa w Polsce. No i jest to podejście logiczne, ale może okazać się, że właściwie każdy sezon grypowy jest groźniejszy, jeżeli chodzi o powikłania, zgony, aniżeli to, co przyniesie koronawirus. Tak, jak pan wspomniał, na grypę możemy liczyć, bo grypa przychodzi co roku. Jest chorobą sezonową, która zawsze w miesiącach zimowych, mniej więcej od grudnia do marca nam towarzyszy. W związku z czym to wiemy. I jak wspomniałem poprzednio, grypę możemy leczyć. W przypadku koronawirusa to jest zagrożenie nowe, które znamy dopiero od kilku miesięcy. W związku z czym konia z rzędem temu, kto przewidzi, w jakim kierunku będzie się problem rozwijał. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa. Doktor habilitowany Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest państwa gościem 21 minut, niebawem do 13:07, trójek na początku 22. Czy z niepokojem myślę o epidemii? Polecam stronę internetową, tam sonda. A tymczasem pani Barbara. Pani Barbaro, witam, halo? Witam panie Kubio. Dzień dobry. Jestem stałą słuchaczką mojej ukochanej Trójki. I mam taki problem a propos koronawirusa. Mam w planie podróż do Rzymu. Z biura podróży w Polsce i dzwoniąc dzisiaj uzyskałam informację, że oni nie przewidują żadnych ograniczeń, żadnych, że tak powiem, nie mają... Nie ma zawieszenia lotów, tak. Nie ma zawieszenia lotów, ale przecież na litość boską ludzie będą bezkrytycznie jeździć, bo wiem, że tam finanse za tym stoją, ale przecież trzeba to ograniczyć w jakiś sposób. Ci ludzie będą wracać z tych Rzym, a w tej sytuacji z dnia na dzień taka sytuacja się zmienia. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Jeśli to o mnie chodzi. Po pierwsze, mamy wspaniały dzisiaj dzień, to znaczy ostatki, czyli szansa do wykorzystania proponowanego leczenia koronawirusa. Podobno alkohol pomaga. To tak trochę na wesoło, a najbardziej śmiertelną chorobą jest panika plus to, że żeśmy się urodzili wszyscy, na tą chorobę umrzemy. Miłego dnia życzę. Pani Barbaro, witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień tak dobry. Jak mówiłam, jestem biologiem medycznym i obserwuję, ponieważ współpracuję z środowiskiem lekarskim, to obserwuję niestety bardzo złe zachowania i brak dyscypliny ze strony lekarzy. Lekarze już zapowiadają, o czym donosiła Rzeczpospolita, że jeżeli nie będą mieli odpowiedniego sprzętu, czyli kombinezonów, masek, sprzętu, którego w tej chwili już brakuje w hurtowniach, to po prostu nie przyjdą do pracy. Więc no, myślę, że tutaj komentarza nie potrzeba. Teraz co do Włoch, to wiemy doskonale, że Włosi no, nie grzeszą dyscypliną i to, co się stało we Włoszech, to po prostu jest konsekwencją tego, że ktoś był niezdyscyplinowany. Również w Polsce, pani Barbaro, ale powiedzmy, że to równie dobrze mógł być przypadek, prawda? Oj, przypadki to są w gramatyce. Także oczywiście, w biologii też. Także tutaj no niestety, ale jeżeli chodzi o duże miasta, zachowania lekarzy, środowisko bardzo w tej chwili zdeprawowane, no jest mi przykro to mówić, bo akurat... Suma summarum, jak słyszę, czuję się pani zaniepokojona. Pan Krzysztof napisał, absolutnie nie obawiam się epidemii, czekam, obserwuję kryzys na rynku kapitałowym, aby kupić przecenione papiery wartościowe. Pan Edwardzie, halo? Dzień dobry. Prośba o ściszenie radia, już pana słucham. Już ściszyłem. Dzień dobry. Tak. Kłania się Edward z Żyrardowa. Chciałem się spytać, panie redaktorze, czy jeżeli ja się z żoną szczepiłem przeciw grypie, tej tak zwanej polskiej popularnej w październiku zeszłego roku, to jestem bardziej odporniony na tego koronawirusa, czy też nie? Bo nikt o tym nie wspomniał jak do tej pory, czy te nasze szczepionki coś pomagają tym właśnie mieszkańcom mających 65 plus, czy też są no, obojętne te szczepionki. I jeszcze jedna... Wrócę do tego pytania, będę miał okazję, tak. I jeszcze jedną uwagę. Dzisiaj pochodziłem po aptekach po Żyrardowie, no i niestety w żadnej aptece nie ma ani jednej maseczki chirurgicznej, ponieważ ich jest brak w hurtowniach. Polecono mi kupić jakąś maseczkę w markecie budowlanym, taką zabezpieczającą przed pyłem przy robotach budowlanych. No jeżeli nie ma maseczek, a się ten wirus już zbliża do nas, no to jak jeszcze mamy się chronić, panie redaktorze, przed tym wirusem? Wrócę do pańskiego pytania. Pan Tomasz komentuje, w reżimowych Chinach to może kwarantanna się uda, ale w tej dekadenckiej Europie nie ma szans. Wszyscy będą wiedzieć lepiej, co robić. W internecie będą grupy antyszczepionkowe, antykwarantannowe i inne siejące panikę. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, w ogóle się nie obawiajmy. Jesteśmy silni, zwarci, gotowi. To była ironia. Tydzień temu moja żona wróciła z Włoch i trochę ma objawy grypowe. I tak w ramach odpowiedzialności po komunikatach wczorajszych zadzwoniliśmy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Mhm. Odpowiedź była, proszę panią, no ja nie wiem, no ja nie jestem lekarzem. A no tak, ale podają telefon, żeby do państwa się kontaktować w razie czego. No tak. Tak, ale my nie mamy żadnych procedur, na razie jeszcze nic nie wiemy. Może po 13.30. A może pani w sumie pojechać do szpitala? szpitala zakaźnego i może tam się przebadać. Taka była odpowiedź. Proszę do tego dodać to, co powiedziała pani, że wróciła z Włoch. Nikt się nimi nie interesował. Jakiś czas temu była audycja też pana na ten temat i słuchacz z Chin wracał, powiedział, że nikt się nimi nie interesował. Rzecznik lotniska mówi, że będą badać temperaturę kiedyś. Także jesteśmy silni, bardziej gotowi. Nie obawiajmy się. Pani Katarzyna napisała, mieszkam w Londynie w programie drugim radia BBC. Słuchałam wczoraj programu o tej samej tematyce. Wypowiadali się naukowcy, podano następujące dane. Otóż wśród osób zarażonych koronawirusem śmiertelność wynosi pomiędzy 1 a 2%, tak więc dbając o zdrowie, odporność, nie mamy się czego obawiać. Przekonuje słuchaczka pan Grzegorz. Jeszcze panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o maseczki, to ludzie muszą sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę maseczki polegają, ochrona tych maseczek polega na tym, że to my zakładamy te maseczki, żeby nie zarażać innych, a nie odwrotnie, żeby one nas chroniły przed wirusami, więc to jest podstawowa rzecz. Mm-hmm. Jeżeli chodzi to o już padło, strach, tak. Tak, jeżeli chodzi o sam strach przed wirusem, oczywiście ja się obawiam, niekoniecznie może tego, ale tego, co jeszcze ludzie wymyślą, gdyż nie wiem, czy już rozbierał pan ten temat z tymi fachowcami, ponieważ ja słyszałem, że ten wirus nienaturalnie bardzo szybko ewoluował, gdyż wirusy z roku na rok mutują, prawda? Mhm. Te mutacje polegają na tym, że one mutują w bardzo małym stopniu. Tam występują komórki bodajże RNA, jak u nas u człowieka DNA, tak tam RNA. A ten? I zatem bardzo wolno one mutują, czyli powiększają ilość tych komórek. Tak. Natomiast ten gwałtownie w ciągu miesiąca czy dwóch z kilku komórek powstało 500 bodajże tych komórek. W związku z tym jest to pewne, że to jest sztucznie wytworzony przez człowieka wirus. Ja się obawiam, co będzie jeszcze dalej. Myślę, za kwadrans 13. Pozdrawiam panie Grzegorzu. Kończę, bo by czas nam się kończy. Jeszcze profesor Miłosz Parczewski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Posłuchajmy. Patrząc na obecną sytuację epidemiologiczną we Włoszech, to, że wirus jest na kontynencie europejskim, że nie ma tak naprawdę pacjenta zero, że nie ma dokładnie poznanych dróg transmisji, że Polska ma duże związki z Włochami i dużo podróży, nie możemy patrzeć na to ze spokojem. Nie należy też panikować, bo przypadków w Polsce nie ma, ale ryzyko transmisji do Polski jest w tej chwili oceniane jako niskie lub średnie. Czyli wczoraj Europejskie Centrum Kontroli Zakażeń zmieniło ryzyko z niskiego na niskie do średniego. Więc nie jest to sytuacja, w której możemy być spokojni. Jest to sytuacja, w której powinniśmy nie panikować i oglądać, co się dzieje. Jednak jeżeli ktoś podróżował zgodnie z wytycznymi GIS-u do regionów w północnym Włoszech, gdzie były zakażenia, no to musi się obserwować. I te wytyczne na stronie GIS-u są bardzo precyzyjnie napisane i trzeba się do nich stosować. Nie ma co panikować w Polsce, ale sytuacja może się zmienić z dnia na dzień i przygotowanym na różne ewentualności być trzeba. Pani Renato, dzień dobry, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem lekarzem pierwszego kontaktu, więc jak sami się Państwo domyślacie, ten kontakt i ekspozycja na różnego rodzaju wirusy jest ogromna. Mhm. I moje marzenie jest takie, żeby ze środków publicznych przeznaczyć pieniądze i zadysponować do przychodni, do których zgłaszają się pacjenci, właśnie maseczki, tak, z komunikatami. Pacjenci, jeśli masz katar i kaszel, przy wejściu ubierz maseczkę na twarz, nie rozsiewaj wirusów różnych, również wirusa grypy, tak? I drugi pojemnik do utylizacji zużytych masek stojący przy wyjściu z przychodni. Ale to marzenie moje tylko takie, bo należy, jak tam mówiła jedna ze słuchaczek, do zdeprawowanego środowiska lekarzy, którzy nie wiadomo czego oczekują i nie przyjdą do pracy, jak kombinezonów im się nie dostarczy. To jedna uwaga. A druga, zestawiajmy dane o zachorowaniach na koronawirusa z danymi odnośnie zachorowania na grypę. To jest ale paradoks. Ale pani doktor, jak być tak, może pani zauważyła, ja to zrobiłem w rozmowie z panem. Jasne, oczywiście nie słuchałam profesorem Pucharem. Tak. Nie słuchałam szczegółowo, ale to jest paradoks, tak? Mamy szczepionkę na grypę, mamy, możemy się przed nią, przed grypą skutecznie chronić. 10% społeczeństwa korzysta, naszego społeczeństwa. Co więcej, w tym sezonie, jak powiedziałem, już zmarło w wyniku powikłań 15 dokładnie osób w całej Polsce. Zachorowalność jest ogromna przecież. Dokładnie. A możemy się zabezpieczać skutecznie przed grypą. Przechodzimy obok tego dosyć obojętnie. Nie, prawda? prawda? Dokładnie, dokładnie, dlatego warto wszelkie dane o ilości zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa zestawiać zawsze z ilością zachorowań i zgonów na grypę, tak, którą znamy i przeciwko której w naszym kraju istnieją co najmniej 3-4 doskonałe szczepionki w 100% zabezpieczające przed zachorowaniem na grypę. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. Pani Magdalena jeszcze. Pani Magdaleno, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Urodzaj u pana w audycji na lekarze. Też jestem lekarzem pierwszego kontaktu. I ja się z tego zresztą bardzo cieszę. Bardzo mi miło. Również mam uwagę do pani biolog fizyczny, fizyk biologiczny czy biolog fizyczny, która to pani ocenia środowisko lekarskie, bardzo nisko współczuję jej zapewne z moich doświadczeń. No to odwrócuję przychodzi przyjmując około 50 osób dziennie. Pani Magdaleno, mam prośbę bliżej telefonu, bliżej mikrofonu, bo mi pani umyka. Bardzo mi się dobrze. Pracuję jako lekarz pierwszego kontaktu również, więc mam naprawdę pełne spektrum infekcji przeróżnych w małej miejscowości. Zabezpieczam się na wyspę krew maseczką ochronną. Opieki moi tego nie robią, być może z różnych przyczyn, trudno powiedzieć. Niestety nie. Ale ma... może to jest dobry zwyczaj. Przepraszam, że kończę, aby na przykład po pierwsze taką wiedzę, po drugie taki pomysł, taką wręcz konieczność związaną z chorym pacjentem, który przychodzi do lekarza, przychodzi do placówki, żeby taki sposób zabezpieczenia siebie, no, znaczy nie tylko, znaczy przede wszystkim innych, nie siebie, żeby to upowszechnić. Oczywiście, że tak. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, kłaniam się. Chciałem się tylko wypowiedzieć w tym temacie. Zajmuję się profesjonalnie wyposażeniem łazienek w galeriach handlowych, w hotelach i mam taką obserwację, że połowa ludzi, która korzysta z toalet publicznych, nie myje rąk. Myślę, że to jest rzecz, na którą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, szczególnie w dzisiejszych czasach. Krótko, pani Anita, na koniec. Dziękuję, panie Macieju. Pani Anito, proszę, halo. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Jestem przerażona tym, jakie jest podejście słuchaczy. Kpina, żarty, nagonka na lekarzy. Natomiast uważam, że faktycznie w naszym kraju wystarczy, że będziemy przeznaczać na publiczną telewizję środki w takich ilościach, jakich przekazujemy, a ludzie po prostu, jak się przerzedzimy, to będzie po prostu no lepiej dla tego państwa. Także gratuluję podejścia wszystkim. Jest to dla mnie przerażające, w jakim kraju muszę żyć. Dziękuję. Witold Michałek, Federacja Pacjentów Polskich. Wielu pacjentów ma się czego obawiać i po prostu się obawia, dlatego że są osobami, które mają słabsze organizmy, a jak wiemy, ten wirus atakuje szczególnie ciężko właśnie te organizmy, które są osłabione. W związku z czym ludzie, którzy chorują na krótkotrwałe, ale przede wszystkim przewlekłe choroby, których organizmy są wyniszczone chorobą, mają bardzo poważne podstawy do obaw, jeżeli by ten wirus ich zaatakował. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie pan profesor Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierownik kliniki pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam pana, dyrektora. Czekam jeszcze na połączenie z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Zdrowia. Mam nadzieję, że to nastąpi za chwilę. Na pytanie już jest pan Wojciech Andrusiewicz. Witam, dzień dobry. Witam jeszcze raz. Na pytanie, czy z niepokojem myślę o epidemii. 57% naszych trójkowiczów internautów odpowiada, że tak. 43% twierdzi, że nie. Pan doktor Kuchar, panie doktorze, jeśli nawet to ognisko pierwotne wirusa w Chinach, w Wuhan, wygaśnie, jeśli tam, a wszystko na to wskazuje, bo są już takie dane, że nastąpi tam mocny, już nastąpił mocny spadek nowych zachorowań, to czy możliwe jest, że nowe ogniska będą powstawać w innych miejscach, na przykład w Europie? Oczywiście, wszystko jest możliwe. Jeżeli jest podatna populacja i jest czynnik zakaźny, to on się może rozprzestrzeniać. Proszę wyobrazić sobie, my szacujemy, że jedna osoba zakażona koronawirusem zakaża średnio dwie osoby. To jest bardzo mało, dlatego że inne choroby zakaźne mają ten wskaźnik znacznie wyższy, rzędu powiedzmy grypa 4, a odra kilkanaście, 17. Natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje. Dwie osoby, 4, 8, 16, 32, aż to... Jaki jest sposób wygaszenia epidemii? Albo izolacja, albo po prostu osoby, które zakażają się, zdrowieją i w ten sposób przestają być podatne na ponowne zakażenie. A propos izolacji właśnie, pan Wojciech Andrusiewicz, w tej chwili w Europie najwięcej przypadków zakażenia odnotowano we Włoszech, w Niemczech, we Francji, także w Finlandii. Pana zdaniem może zdarzyć się tak, że wraz z rozwojem sytuacji niektóre państwa po prostu zamkną swoje granice? Wszystko się może zdarzyć. My jesteśmy przygotowani na różne scenariusze wydarzeń, ale proszę wziąć pod uwagę dwa jakże skrajne przypadki. Jeden to jest przypadek włoski, gdzie mamy ponad 200 zachorowań. Drugi mamy przypadek niemiecki, gdzie tak naprawdę na początku wystąpił koronawirus. I dzisiaj nie mówimy już o rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Niemczech, co pokazuje, że służby sanitarno-epidemiologiczne, służby medyczne mogą sobie poradzić. Oczywiście my nie mówimy, że tam nie pojawi się nowe źródło, bo nikt tego nie jest w stanie przewidzieć, gdzie się pojawi nowe źródło. Podkreślam, tak dzisiaj ludzie się przemieszczają, że nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich, choćby nawet mierząc im temperaturę. Przygotowujemy się na każde rozwiązanie. Najważniejsze jest w tym wszystkim, panie redaktorze, żebyśmy nie panikowali, bo człowiek panikując podejmuje często irracjonalne decyzje. Weźmy pod uwagę, że od 1 października do 22 lutego mamy 2,5 miliona zachorowań na grypę. 28 osób zmarło na powikłania grypowe, a ponad 10 tysięcy było hospitalizowanych. Więc to pokazuje, że my mamy do czynienia z chorobami zakaźnymi pokroju koronawirusa dzisiaj, których się nie obawiamy, a których powinniśmy się obawiać, bo grypa to jest choroba, którą powinniśmy leczyć i której powikłania są również dla nas groźne. Często... My się obawiamy koronawirusa, bo to Chiny. No Chiny, tak. Dla nas świat nieznany. A często by te objawy po prostu grypę zazwyczaj lekceważymy. Pan doktor Ernest Kuchar. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Na ile by szczepienie, bo akurat słuchacz zaszczepił się przed sezonem grypowym, może pomóc wzmocnić ogólnie organizm, a tym samym wpłynąć na przykład na odporność w sprawie koronawirusa? To bardzo, jakby nazwijmy to, pełna nadziei argumentacja, ale prawda jest taka, że szczepienia mają działanie swoiste, czyli szczepienie przeciwko grypie chroni tylko i wyłącznie przeciwko grypie, natomiast nie ma żadnego wpływu ani pozytywnego, ani szkodliwego na inne choroby. To jest działanie celowane. Także oczywiście, że gdyby złożyło się tak nieszczęśliwie, że słuchacz zachoruje na grypę, a później osłabiony przez tą chorobę zapadł na koronawirusa, no to byłby to czynnik ryzyka. Natomiast jest to, między nami mówiąc, niezbyt prawdopodobne. Natomiast oczywiście warto się szczepić przeciwko grypie, bo jak wspominaliście panowie, jest to realne zagrożenie, które mamy bardzo dokładnie, że tak powiem, wycenione, bo wiemy, że co roku te 4-5 milionów Polaków na grypę choruje, kilkanaście tysięcy trafia do szpitali, a kilkaset umiera. Panie doktorze, minutę nam pozostało, jeszcze jedno zatem pytanie. Kiedy pacjent trafia na oddział, na przykład oddział obserwacyjny, pacjent z wirusem, czy na przykład z koronawirusem, to jak wygląda opieka nad nim? To znaczy, takiego pacjenta przede wszystkim izolujemy. Jeżeli mamy możliwość, to ideałem jest osobna sala z ujemnym ciśnieniem. Co to znaczy? To znaczy, że żadne powietrze wydychane pacjenta nie trafia poza jego salę pobytu. Oprócz tego wszystkie osoby z personelu, które z nim się kontaktują, stosują indywidualne środki ochrony, czyli ubierają się w odpowiedni fartuch, stosują maseczkę, która nie przepuszcza wirusów oraz osłonę na oczy, która uniemożliwia zakażenie przez spojówki. Doktor habilitowany Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, kierownik kliniki pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Wcześniej pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Miłego dnia panom życzę, a my, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 44. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy